Estamos falando de novidades, de cousas interesantes, sí, da música, non? Dixemos que Guadi Galego presentou un discazo, que acabamos de escoitar. Ademais en varios idiomas, eh? Sí, sí, xa o dixemos, non? Sí. Galego, portugués, catalán, éuscaro, bueno, moi ben, moi ben. Castelán, Evable. Castelán, asturiano. Castelán, en fin, de todo. Aquí bueno, non hai fronteiras. Outra primicia que temos que dar é a Banda da Loba. A Banda da Loba saca a Tortilla a bailar en con cebola ou sen cebola. Tortilla con cebola ou sin cebola. Se acaba, sí, sí, con cebola ou sin cebola. O seu novo disco cheo de fusións traslada directamente ao centro das verbenas. Ah, sabes? Sí, non fuxen do debate, o sacan a bailar 3 anos despois do seu disco Convertindo Cuncas en Ferrados. Ese é o primeiro disco delas. Chamábase Sonaxe de a Banda de Balbina, a Banda da Balbina. Pois volve a registrar en soporte de CD novos temas que se engaden ao seu repertorio festeiro, co que non deixarán nunca de animar nos seus concertos en Con Cebola ou Sen Cebola, que tamén é de Sonaxe, producción no centro de... O quinteto presenta 11 novos temas acaídos do seu estilo, con influencias da música latinoamericana, sempre interpretada desde tradición galega, máis verbeneira. Desde o propio nome do disco, da canción que o abre, ata o deseño gráfico do que o CD presenta, a imaxe da tortilla, a banda demostra unha vez máis as súas ganas de entrar na diversión a través do humor. Este gusto polo humor e a festa non quita, senón que engade na súa proposta musical apta para todos os públicos que estean dispostos a bailar e participar da festa. Son mexicanos, a chorona, por exemplo, portuguesa, unha casa portuguesa, por exemplo, caribeños como pandeirada ou o ska, o retornado, é sempre o tradicional máis fresco para tirar dos corpos cara ao baile. O disco xa está disponible nas principais plataformas, podedelo baixar en Spotify ou podedelo poñer en outra cosa. Noso técnico xa ten preparado algunha peza para que vos podades escoitar a Banda de Balbina. Vamos alá. Oxe día de patrón, come cena da abuela. Oxe día de patrón, a comer a casa da abuela. Pan do forno de leña e viño da bodega. Pan do forno de leña e viño da bodega. E que a noche canora pregunta a súa sogra. E que a noche canora pregunta a súa sogra. Que temos de comer unha tortilla negra. Que temos pra comer unha tortilla negra. En ese momento aparece a pregunta que rompe familia tras familia. Como a pida sen cebola, hai che de dar cantixola. Como a pida sen cebola, hai che de dar cantixola. Como a pida sen cebola, hai che de dar cantixola. Como a pida sen cebola, hai che de dar cantixola. A tortilla de comer nunca de beber. A tortilla de comer nunca de beber. Sentados a mesa, hoxe día de patrón. Todos sentados a mesa, como che presta tortilla. Rejuntalle a súa sogra, como che presta ti nena. Rejuntalle a súa sogra.